بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. بعد لكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم صلية تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم katika majlisi hii tutaisoma hadithi hii ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo limetangulia kusoma kama ilivyopokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Anasimulia Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akhadha bimankabaya, aliyashika mabega yangu. Mtume alayhi salatu wa salam alimshika Abdullah ibn Umar kwenye mabega yake, akamwambia haya maneno: kun fi dunya ka annaka gharibun, ishi katika dunia hii kama mgeni. Kuwa katika hii dunia kama mgeni. أو عابر سبيل أو كوا كمن بتنجية usiishi katika hii dunia kama mwenyeji, ishi katika hii dunia ukiwa unajihesabu kwamba wewe ni mgeni. Wanaeleza ahlul ilm kwamba alghurbatu thalathatu anwa, ugeni uko na namna tatu. Namna ya kwanza ni ghurbatu أهل الله وأهل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين الخلق نوجيني وواتو الله نواتو سنة زبن المتوم محمد صلى الله عليه وسلم بين يديه ونجيني نجين موضوعيات كوكتواك. ونوع الثاني من الغربة ننمنا يبيلي كتشتوجيني ني غربة مذمومة نوجيني مبايا وجيني ونشاك وهي الغربة أهل الباطل وأهل الفجور نوجيني وواتو وباطي نواتو ووفو أما هو كم تزامو ونونكان واون يوين بسانة أكثر به ونسفي ونزنهم زسانة لكني نواتو وسبلكان بنغوني ويبو نواتو وجيني بين أهل الحق بين يواد وحق. نوجيني النوع الثالث وجيني ونمنا تاتو ني غربة عن الوطن نوجيني وهي مكازي ولمين قتليوناه وجيني هو وهي نمبى دنيا لأنها ليس دار المقام هي سينيوم بيكويش ملينه كوية وغيني هو نوغيني أباو ونويت أهل العلم وما نغربة مشتركة نوغيني أباو وشركيان وتي لا يقبل ولا يذم. Hauwezi ukasifiwa wala hauzungumzi kwa ubaya, kwani Allah azza wa jalla alipomuumba mwanadamu, alipomuumba baba yetu Adam alayhi salam, hakumleta katika hii dunia. Tunafahamu kwamba Adam alayhi salam baada ya kuumbwa na Allah azza wa jalla alipelekwa peponi. Kamwambia Allah ishi katika pepo wewe na mkeo, kuleni mtakacho na msiukurubie mti huu. Yale ndio maisha ya asili ya mwanadamu, na sababu ya kuletwa hapa duniani ni sababu ya kukhalifu na kuasi. Fa azallahuma ash-shaytan فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قل بالك وآدم عليه السلام أم يكون لك نوما لما يلكيز وليفيونا الله لك وكليت وكتكهي دنيا يين أمكير لإكاوة هم ياك آدم لكرجيك الله تبارك وتعالى إلي أكرودك كما كزياك. Kwa hivyo makazi haya ya dunia si makazi ya mwanadamu kuishi milele, na ni makazi ya kupita. Kwa hiyo ni makazi ya ugeni, Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia Ibn Umar, lakini pia anambia mimi na wewe, kun fi dunya ka annaka gharibu, ishi katika hii dunia kama mgeni, usiishi katika hii dunia kama mwenyeji, hujafika bado, au abiru sabili, au ishi katika hii dunia kama mpita njia, unapokwenda hujafika, kwa unapita katika hii dunia. Na akajifundisha Ibn Umar kwa maneno haya ya Mtume juu ya sura hii ya ugeni na upitaji wa njia, akawa akisema, idha amsaita, pindi utakapoipata jioni kama hii tuliyoipata sisi, fala tantadhiri as-sabah, basi usingojee asubuhi, usiache kufanya kheri na kujituma na kutengeneza mazingira mazuri ya maisha yako kwa kutarajia kwamba asubuhi ipo utafanya. Wa idha asbahta fala tantadhiri al-masa, lakini pia kiipata asubuhi usingoji kuipata jioni. Kisha akatuambia Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ya kwamba, wa khudh min sihhatika li maradhik, chukua, andaa mazingira mazuri, weka akiba kutokana na afya yako ulionayo leo kwa ajili ya maradhi yatakayokupata baada ya leo. Leo ni mzima, una afya, unafanya mambo yako, unapanga mambo yako vizuri. Usijisahau, kesho kuna magonjwa, kuna maradhi. Tengeneze mazingira yatakapokukuta maradhi, basi usiwe ni mtu mwenye kufedheheka, usiwe ni mtu hauna pa kushika. Katika hili watu wengi tuko vizuri, watu wanajiwekea akiba, wakiugua wakatibiwe wapi, watu wanaandaa mazingira mazuri ya maisha yao vizuri. Katika upande huo watu wengi wanajituma. Lakini akazungumza nukta ya pili, akasema, wa min hayatika limautika, weka akiba ya uhai wako itakayokusaidia katika umauti wako. Utaondoka hapa duniani ima ni leo ama ni kesho, ni nini utaondoka nacho? Umeweka akiba gani? Umechanguliza nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Anasema mmoja katika washairi, laysa al-gharibu gharibu al-shami wal-yaman, sio mgeni yule ambaye amekuja kutoka Sham ama amekuja kutoka Yaman. Inna al-ghariba ghariba al-lahadi wal-kafan, mgeni ni yule mgeni anayeingizwa katika mwanandani akavikwa sanda, huyo ndio mgeni. Sasa wewe leo ni mwenyeji, lakini tambua kwamba katika hii dunia unatakiwa uishi kama mgeni, ili ule ugeni ambao ni ugeni wewe kuingia ndani ya kaburi lako usiwe ugeni wa hakika kwamba kweli mgeni. Kama umezaliwa watu wakacheka wakafurahi, mama aliyekuzaa akawa analia kwa maumivu na uchungu, halafu ikawa tena siku unakufa unalia tena wewe, na watu waliokupokea huku wakicheka kipindi unazaliwa pia na wao wanalia, basi ugeni wako utakuwa ni ugeni mbaya sana. Wakasema wasemaji katika washairi, ya Ibn Adam, ewe mwanadamu, walaktuka ummuka bakia, mamako amekuzaa ili hali analia kwa uchungu na maumivu ya wewe kuja hapa duniani, wanasu haulaha yadhakuna surura, lakini watu walio pembeni wakunga wakimpokea mtoto wanafurahi, baba pia mwenye mtoto furahi, na jamaa kila mmoja anafurahi. Nani amekuja wa kiume, nani amekuja wa kike, au mpacha wawili au watatu? Fahris ala amali, basi hebu kuwa na pupa ya kuyafanya matendo yaliyokuwa mazuri. Takun idha bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura, itakuwa wewe ile siku ambayo unakufa watu wanalia kwa kufa kwako, basi wewe uwe unacheka na kufurahi kwamba unakutana na Mola wako akiwa yuko radhi na wewe. Kwa hiyo innal ghariba ghariba al-lahdi wal-kafan, mgeni ni yule mgeni ambaye anaingizwa kwenye mwanandani na kuvalishwa sanda. Innal ghariba lahu haqqun li ghurbatihi, mgeni haki katika ule ugeni wake alionao. Mgeni ana haki za kufanyiwa. Kwa hivyo tukaelekezwa ya kwamba la tanharanna ghariban hala ghurbatihi, mgeni usimfanyie kumkemea, kumpokea katika ile hali ya ugeni wake. Aljaharu yanharuhu bidhulli walmihan, ulimwengu wamtosha katika kumkemea kule unavyomtia tabu na mitihani mbalimbali ya maisha. Kwa hivyo mgeni hakemei, mgeni anapokelewa vizuri na kukirimiwa. Sichofahamu kwamba mtume wetu alayhi salatu wassalam mtufundisha, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa, mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho basi amkirimu mgeni wake. Haya maneno ambayo wanazungumza wazungumzaji wa shairi ni maneno ya kuturejesha sisi na kutuelewesha juu ya maneno aliyoeleza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akasema, safari ba'idu wa zadi lan yuballighuni wa quwwati dha'afat wal maut yatlubuni, safari yangu ni mbali sana ninayokwenda, na zawadi ambayo nimechukua katika hii safari yangu hainitoshi kunifikisha huko niendako. Ninapokwenda ni mbali na zawadi niliyochukua ni ndogo. Lakini wa quwwati dha'afat wal maut yatlubuni, wa quwwati dha'afat, nguvu zangu za mwili kila siku zinavyozidi kwenda ndivyo ninavyodhoofika, na kifo kinanitafuta. Kimwangalia kijana ukamwangalia na mzee, unaona wako tofauti. Wa man nu'ammiruhu nunakisuhu fil khalq, yule ambaye tunampa umri basi twampunguza katika umbile lake. Alikuwa na nguvu ya kukimbia, nguvu inakwisha. Alikuwa ni hodari wa kupigana, uhodari unaondoka. Kila kimoja kinakwenda kinapungua mpaka anarudi katika hali yake. Wali baqaya dhunubi lastu a'lamuha, Allahu ya'lamuha fi sirri wal alam, nami niko na madhambi mengi siyajui, lakini Allah tabaraka wa ta'ala ndiye mwenye kujua hayo madhambi na ana yastiri madhambi hayo. Sasa mimi jambo la msingi, fala taghurrannaka ad-dunya wa zinataha, usidanganyike na hii dunia na mapambo ya hii dunia, usidanganye haya maisha ya dunia, usidanganyike na hii dunia na mapambo ya dunia. Wangur ila fi'liha fi ahli wal watan, iangalie dunia ilivyowafanya watu na miji, imewafanya nini. Allah anatuambia, fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya, yasikudanganyeni haya maisha ya dunia. bali Allah anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fala yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fi albilad, usidanganyike Muhammad na hizi firika wanazozifanya makafiri katika miji, wamechukua hapa wakapeleka hapa wakazalisha hiki wakafanya hivi wakasafiri kwenda huku na kule wakakusanya wakatengeneza wakaimarisha, hilo lisikushughulishe. Mataun qalil, hiyo ni starehe ndogo sana. Na neno mataa ni kama ule mzigo wa msafiri anaotoka nao nyumbani kwenda katika safari yake. Siku zote mtu anasafiri huchukua kibegi kidogo sana. Kama ana nguo nyingi atachagua mbili au tatu. Kama ni viatu anavyo vingi atachagua kimoja viwili. Hata uchukua vitu vingi yakawa haya maisha ya dunia na mambo yake yote ni mfano wa mataa, mfano wa mzigo wa msafiri. Kisha akasema, wandhur ila man hawa dunya bi ajma'iha, embu kaa utafakari vizuri, waangalie wale ambao wameikusanya hii dunia kwa namna zake, wamejaribu kufanya na kinadharia ikaonekana mambo yamefanyika, majina yao yakawa makubwa, nafasi zao zikawa kubwa, wakawa ni watu mashuhuri, miradi yao mingi, wameimarisha maisha yao. Wandhur ila man hawa dunya bi ajma'iha, embu muangalie yule ambaye ameikusanya dunia kwa mikusanyiko yake, miradi yote imekaa vizuri, hali zake zinapendeza. Hal raha minha bi ghairi alhanta wal kafan, alipoondoka hapa duniani kurudi huko kwenye asili yake, unafikiri kitu gani amechukua zaidi ya pamba na sanda aliyofungwa nayo? Kitu gani amechukua? Hakuna alichochukua. Allah anatuambia, walaqad jittumuna furada kama khalaqnakum awwala marra watarabtum ma khawalnakum waraa dhuhurikum wama nara maakum shufahaakum alladhina za'antum annahum fiikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tazumun. Leo mmekijia mmoja mmoja, kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza mmoja mmoja, kazaliwa na mama zenu mmoja baada ya mwingine, mmerudi. Lakini vile vyote ambavyo tulikupeni katika maisha yenu ya dunia mmeviacha. Mlikuwa na madaraka mmeacha, mlikuwa na mali mmeziacha, mlikuwa na majumba mazuri mmeacha, mlikuwa na mashamba mmeacha. Wataraktum ma khawalnakum waraa dhuhurikum, mmeacha vyote tulivyokupeni nyuma ya migongo yenu. Wama nara maakum shufahaakum alladhina za'antum annahum fiikum shuraka, na wala hatuwaoni wale wapambe wenu washirika waombezi ambao mlikuwa mkijivunia huko duniani kwamba hao ndio washirika wenu, hatuwaoni leo, wako wapi? Laqad taqatta'a bainakum, mawasiliano yamekatika baina yenu. Wa dhalla 'ankum ma kuntum tus'amun, na yamepotea madai mliokuwa mkidai. Hii ni hali ya wale watu ambao wamekuja hapa duniani na hawajui wako wapi, na hawajui kwa nini wapo hapa duniani, wanaishi. Yakuluna wayatamattauna kama taakulu al-an'am wan-naru mathwan lahum, wanakula wanakunywa na kustarehe kama wanapokula wanyama. Mtu hajui kwa nini ameletwa na Allah katika ardhi hii, anaishi kama mwenyeji na ili hali yeye ni mgeni. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, innama mathalu alhayati ad-dunya kama in anzalnahu min as-samaa fa ikhtalata bihi nabatu al-ardh mimma yaakulu nnasu wal an'am. Mfano wa haya maisha ya dunia kama mfano wa maji ya mvua ambayo tumeyateremsha kutoka mbinguni, maji haya yakajachanganyika na ardhi na mimea ya ardhini, katika mimea ambayo wanakula wanadamu na wanakula wanyama. Hatta idha akhadhat al-ardhu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha. Mvua inapokuwa imenyesha vizuri, mimea ikaota vizuri, majani yakastawi vizuri, mimea ikapendeza, watu wakulima hujiona kwamba wao ndio mahodari na wao ni wakulima bora, wamefanya vizuri, wanafurahi kwa sababu mimea imependeza, ardhi imependeza. Allah anasema ataha amruna laylan au nahara, mara inakuja amri yetu, yaweza kuwa ni wakati wa usiku ama ni wakati wa mchana. Kaja amri ya Allah tabaraka wa taala, layluha annahara, ikawa ile mimea ambayo ilikuwa imestawi vizuri sana, imependeza, na watu wamejiona kwamba wao ndio wenye uwezo mzuri. Allah anasema ka'allam taghna bil ams, kama jana haikuwa mizuri, baada ya kuangamizwa na kusambaratishwa na ikaharibiwa yote, kana kwamba jana ile mimea haikuwa mizuri. Kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun, hivyo tunawapambanulia na kuwafafanulia aya zetu watu wenye kufikiria. Katika watu Allah amewapa nafasi ya uwezo wa kufikiri ni Waislamu, lakini wa ajaba ainahum, wako wapi Waislamu? Wako wapi wenye kufikiria? Watu hawajitambui wala hawajui wako wapi, wanaelekea wapi. Hafanani Muislamu na kafiri. Muislamu ni mtu anajitambua, anaelewa kwa nini yuko hapa, kitu gani kimemleta katika ardhi hii. Kwa hivyo usijisahau kama walivyojisahau wale waliotangulia kabla yetu, ambao Allah amewaeleza ndani ya Qur'an, kam taraku min jannatin wa na'im, kam taraku min jannatin wa uyun, watu wa Firaun katika surati Dukhan, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha fatihin. Vitu vingapi wameacha watu wa Firaun? Walitengeneza dunia ikakubali kutengenezekika, wakaipamba ikapambika, wakajenga majengo yakajengeka, wakaishi katika starehe na maisha mazuri sana. Lakini wako wapi? Kadhalika wa awrathnaha qauman akharin, hivyo ndivyo ilivyo, tuliwaondoa wale tukawarithisha wengine. Allah anasema fama bakat alayhim as-samaa'u wal-ardhu, walipoondoka hawa makafiri hawakuliliwa na mbingu wala hawakuliliwa na ardhi, yani ardhi haikulia kwamba wamekufa wale watu, na wala mbingu pia haikulia kwamba wale watu wamekufa. Kumbe mwanadamu analiliwa na mbingu akiwa mwema. الإمام ابن كثير رحمه الله من تاج حديث أنس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه أكثر ما من آدم يكون ملانغ ميويلي مؤمن يكون ملانغ ميويلي مبنغوني ملانغ ومباو ونفاند عمل ذاك نمتندو ياك متندو ياك ميما na kauli zake njema, na mlango wa pili unateremka riziki yake. Akifa, ile milango inafungwa, mbingu inamlilia, ardhi inamlilia mwanadamu mahala amekaa, anamwabudu Allah tabaraka wa taala, anamtaja, anamsabihi Allah. Ardhi inamlilia ikimkosa yule mtu. Hawa watu wa Firauni hawakuwa ni watu wenye matendo mazuri, wala hawakuwa na maneno mazuri mpaka waje kuliliwa na ardhi na mbingu, na wala hawakuwa wakimtaja Allah tabaraka wa taala mpaka ardhi ije kuwalilia. Kwa ni viumbe ambao hawana kheri mbele ya Allah tabaraka wa taala. Sasa Muislamu ni mtu anatakikana aishi akiwa anajua kwamba yeye ni nani, yuko wapi, kwa nini, wapi unaelekea. Tengeneze mazingira mazuri baina yako na Allah subhanahu wa taala. Chukua katika siha yako yatakayokufaa katika maradhi yako. Kama wewe leo uko na afya, hutaki kukaa darsa. Leo uko na afya, hutaki kuwahi jamaa msikitini. Leo uko na afya, hutaki kusikiliza nasaha. Leo uko na afya, hauna muda wa kusoma. Hivi watarajia siku ukiumwa utayaweza haya? Haitawezekana. Kheri ngapi zitakupita? Wakati wako unaupoteza. Na nyie mwajua katika neema watu wengi wameghafilika nazo, neema tani maghbunu kathiru fihima minan nas, as-sihhatu wal faragh. Neema mbili watu wengi wameghafilika nazo, wanazipuuza, hawazioni kuwa ni neema zenye umuhimu kwenye maisha yao. Afya na wasaa, wakati, muda. Yaani umeufanya afya yako wewe ni afya ya kwenda mbio na kuimarisha kisichodumu. Unakusanya usichoweza kukitumia, unaimarisha kisichodumu. Wakati wako na umri wako unakwenda, siku zinazidi kupungua, hesabu inaendelea kama kawaida, unajisahau kama wewe katika hii dunia ni mgeni, ni gharibu. Unataka kuishi kama mwenyeji umefika, na wewe ni mpita njia tu hapa. Hapa si kwako. Sasa kwa nini upoteze badala ya kutengeneza mazingira mazuri? Wakati uko na afya, yale mazingira ya kusaidia wakati ukiwa na maradhi. Kuna baadhi ya watu wanaumwa, unamwambia huu muda wa maradhi ni muda wa kukithirisha istighfari na toba. Akitamka mara moja amechoka, kwa sababu hakuzoea kutamka kabla ya hapo. Hajui kusoma Qur'ani, lakini anaweza kusoma magazeti na vitabu vingine, maneno ya Mola wake hayajui. Hakuweza kusali alikuwa mzima na afya, ataweza kusali akiwa mgonjwa? Ndio pale wasikia mtu asemaye, nikipona sikati darsa, mimi nikipona siachi kuswali jamaa. Kitu gani unatamani wakati ulikuwa na wasaa na haukuutumia vizuri? Lakini chukua katika uhai wako kitakachokusaidia katika umauti wako. Kila mmoja wetu anaweza kutengeneza mazingira mazuri. Ikiwa wewe umeweza kutengeneza yale yatakayowasaidia watoto wako walale katika nyumba nzuri, katika kitanda kizuri, watoto wako wasije kupata tabu, nimpata tabu mimi baba yao, basi na wao pia wapate tabu, haiwezekani. Lazima niwaandalie watoto wangu mazingira mazuri. Nafsi yako umeiandalia nini? Unaandaa kweli ya watoto wako, lakini unasahau kwamba wewe pia unatakiwa uandae cha kwako kitakachokusaidia baada ya kuondoka hapa duniani. Nini umeandaa? Kwa hivyo lazima utengeneze mazingira mazuri yatakayokunufaisha baada ya kuondoka kwako hapa duniani. Wewe ni msafiri na hujui wakati gani muda wako wa kuondoka utafika. Utapanga mipango mpaka inashinda umri wako. matarajio yanavuka umri wako, kifo kinakuja ghafla, unasema laitani, laiti kama ningefanya, laiti ningejua. Sasa hii itakusaidia nini? Ndio Mtume akamwambia Ibn Umar, kijana usijisahau, kwa sababu wengi wanaojisahau vijana, wale ambao nywele zishaanza kuwa nyeupe wanajua nimeshaingia wal asr, hapa kama sikuuza asubuhi jioni ni bahati nasibu. Lakini vijana wengi wanajua bado wakati upo, huu ni muda na mimi ni nionekane nini nikasimulie kwenye uzee wangu. Kwa hivyo nataka na mimi nijulikane niwe kijana wa kisasa. Mtume akamwambia Ibn Umar, kun fi dunya ka'annaka gharib, kijana ishi hapa duniani kama mgeni, usijisahau. Unafikiri Mtume alayhi salatu wassalam, katika sahiha Muslim imekuja hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume alipotaja wale watu saba watakaofunikwa na kivuli cha Allah, yauma la dhilla illa dhillu, siku ambayo hapatakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake, akamtaja katika wale watu akasemaje, washabu nashaa fi ibadatillah, na kijana ambaye makuzi yake ujana wake ameutumia katika ibada ya Allah, anahitaji kupewa zawadi. Huyu wanawake wanamtaka yeye, madisko yanamtaka yeye, mipira inamtaka yeye, siasa zinamtaka yeye, kila jambo lalia na kijana, au haiko hivyo? Na wanataka wazee, vijana au sio? Wanahitajika vijana. Sasa vijana walipoona kwamba kila pote lina wahitaji wao, wamejisahau, wakaona kwamba kuko nafasi watakuja kutengeneza baadaye. Hapana, sisi tuwe ni vijana ambao tunajitambua, tuutumie ujana wetu vizuri, tusiutumie ujana wetu katika anasa, tusiutumie ujana wetu katika laha, katika laha, katika mambo yasiyokuwa na faida. Kama unashindwa kusoma wewe kijana, wategemea ukiwa mzee utaweza kusoma? Waulizeni wazee, wanalia na mangapi? Ha? Hata kuna yale maneno yule mshairi akasema, ya laita shabab yaudu yawma fa akhbiruhu bima, ha? Asemaje? Mafaala almashibu. Mzee umri ushakwenda, lakini bado aona kama nahitaji kibinti. Kama nitaoa mwanamke mtu mzima siwezi starehe naye vizuri. Ha? Tazawwaju alwaluda alwaluda, usho Mtume amwambia Jabir, halla bikra, kwa nini usijaoa kisichana bwana, waenda kuoa mwanamke mkubwa? Sasa mzee shaoa binti dakika mbili taabani. Ah, lau kama ujana wangu ungerudi japo mara moja, siku moja tu, ule ujana ukaja nikausimulia haya matukio yaliyonifanyia uzee. Uzee wamkosesha raha. Kwa nini? Kijana ndio wakati wa kufanya kazi. Sasa usio wewe kijana ambaye hujitambui, ukawa ni kijana unaishi tu kama wanavyoishi vijana ahlul batil. Wewe ni kijana ambaye unatakiwa dini ipate nguvu kutoka kwako. Watu wakiwasimulia mimi nilikuwa mchezaji wa mpira, wewe usimulie mimi nilikuwa mnusuru wa sunna. Watu wakijasimulia mimi nilikuwa mtu wa siasa mkubwa, wewe uje usimulie mimi nilikuwa mtu wa ibada. Hata uzeeni utaona zile ibada kwako zimekuwa nyepesi, lakini ukasubiri kwamba nikizeeka nitaanza, utaweza? Siku imamu akaamua magharibi atasoma mursalat, imamu gani huyu bwana? Umesoma sura ndefu tafikiri tarawehe bwana? Kwa nini? Wewe hukuzoea, ulizoea tangu ukiwa kijana, uko tayari kusimama kwenye siasa masaa 12 wala huchoki. Uko tayari kukodoa macho kwenye mpira kuangalia kombe la dunia saa 8 usiku mpaka saa 12 alfajiri wala huchoki. lakini huwezi kutazama msahafu dakika 15. Kianza kutazama msahafu dakika 10 tu, zikifika 2 chaanza kusinzia, unanyosha miguu na kunja, unafunika msahafu, mtaendelea baadaye. Kwa nini? Kwa nini uje kujuta huko baadaye kwenye umri wako umekwenda ukashindwa kutumia nafasi yako sasa? Lakini wazee bado mko hai, mtengeneza nini kwenye akhera yenu? Shapita miaka 40 imepita, miaka 50 imepita, 55 na 60. Sasa wewe unakwenda kwenye ule umri wako wa mwisho. Siku moja Abu Huraira akiwa katika maradhi ya kifo, wameingia watu kwenda kumuona, akamkuta Abu Huraira analia, ndevu zote zimejaa machozi. Umuuliza Abu Huraira, "Mayukika ya Aba Huraira, kitu gani kinakuuliza Abu Huraira? Unalia nini, sahaba wa Mtume?" Waambia, "Kinachoniuliza mimi ni thulu safar wa qillatu zadi, safari inayokwenda mbali, safari yangu ndefu, halafu masurufu yangu, zawadi yangu niliyochukua kwa ajili ya safari hiyo ndogo." Yani safari anakwenda safari ya akhira, safari ndefu, zawadi aliyochukua Abu Huraira ndogo, yani amali zake Abu Huraira ndogo, miza kwangu na wewe zimetutosha. Hawa walikuwa na amali nyingi hazikuwatosha, sisi za kwetu hizi zimejaa wasiwasi za kutosha. Lakini tunaupoteza umri wetu kwenye kila wakala, tunashughulika mpaka tunavuka katika ile hatua za mambo ya misingi ambayo yatafikana yatunufaishe sisi katika uhai wetu huu wa leo, lakini pia yatunufaishe sisi katika uhai wetu wa kesho. Watu wanafurahi wameingia mwaka mpya, usio kutembea barabarani sema hongera mwaka, hongera kupata mwaka mpya, eti kwa nakupa hongera ya kifo. Si umri ukizidi unaelekea wapi? Si unaondoka? Kwa hiyo unapewa hongera ya kukaribia kufa, usio? Badala ya kulia kwamba umri ndio huu unakwenda, kama umekuja imekuwa 21, basi katika ile hesabu yako ya miaka 12 imebakia ngapi? 14? Umesahau. Umeshaanza kutoka kwenye maudhui. Umeshaanza kufikiria. Eh? Kwa hiyo siku zinapozidi kuongezeka, wewe usifikirie umri wako unaongezeka. Wewe umri wako unafanya nini? Unakwisha. Sasa kama umri wako unakwisha, unafanya nini? Jiulize. Ukae ufanye mabadiliko. Uwe mtu mpya basi. Chukue maamuzi ya kurudi kwa Allah. Badilike, umtake msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Yasimulia mama yetu Aisha radhiallahu ta'ala anha, hakuzoea kumsikia mtume akisoma adhkari fulani wakati wa sala. Mara amemsikia mtume anasema subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli katika rukuu, anasema katika sijda. Mtume alipomaliza kusali akamwambia mtume, neno gani haya wasema? Hulikuwa ukiyasema mwanzo haya maneno? Kumwambia Allah tabaraka wa taala ameniamrisha juu ya hilo, na hii ni katika aya za mwishoni kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namwambia fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Umri unakwenda, wewe unaondoka sasa. Kwa mtume wamsabihi Allah tabaraka wa taala na kumtaka msamaha. Sasa tuanze haya tukiwa bado tuko na afya, tukiwa bado wazima, tukiwa bado tuna wasaa. Tusije kuyaanza tushaona kwamba nilikuwa naweza kusimama haraka, siwezi. Nilikuwa naweza kukimbia, sasa siwezi. Hapana, hatutayaweza mengi, lakini tukianza bado mapema tutastarehe vizuri katika umri wetu wa mbele. Kwa hiyo tusijisahau, tufanye biashara, lakini zisiwe hizi biashara ikawa sababu ya kuturudisha nyuma katika dini. Waulizo, una mchango gani katika hii dini? Si natoa sadaka 200 200 siku kila siku ya Ijumaa. Mpige hesabu ile ya posha na ile yako ya sadaka, ipi nyingi? tunamkeshajua, sio? Lakini kwa nini basi tuwe watu wa nyuma kwenye dini hii? Kwa nini tuwe watu wa nyuma kutengeneza akhera yetu ambao ndo makazi yetu ya kudumu? Haya tunayoimarisha katika maisha yetu ya dunia, haya ni sehemu ya kujistiri tu mvua na jua na upepo. Lakini tuko na majumba yetu ya asili, tutakiwa turudi kule, lazima tuyatengeneze yale. Hata wakasema wasemaji, tuba liman bana qabrahu qabla an yadkhula, mazingatio, akili na furaha. Kufaulu ni kwa yule mtu ambaye anajenga kaburi lake kabla hajaingia. Tengeneze kaburi lako kabla hujenda kaburini. Tengeneza kaburi lako. Waweza kijana wasema, nikizeeka nitafanya, nikifika miaka 20 nitafanya, au 30 au 35 ama 40, na usifike. Allah alipotoa mfano wa maisha ya dunia asema, innama mathalu alhayati dunya, hakika mfano wa haya maisha ya dunia kama mfano wa maji tunayoteremsha kutoka mbinguni. Fakhtalata bihi nabatu al-ard, maji yakachanganyika na mimea ya ardhini. Mimma yakulu an-nasu wal-an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat, ardhi imependeza na wewe kila unapozidi kuwa kijana ndio unapendeza, au haiko hivyo? Kila unapozidi kuwa kijana ndivyo unapopendeza. Kijana wa miaka 10 na kijana wa miaka 15, nani mzuri? Hamumjui au mmeanza kusahau? Kijana mwenye miaka 20 na kijana mwenye miaka 12, nani anapendeza? Hauoni kila unapozidi kuwa kijana ndio unapozidi kupendeza? Ndivyo huo mfano wa ile mimea ya ardhini, vile inavyonyeshewa na mvua ndivyo inavyostawi, sio hivyo? Mpaka ukifikia liyarika sasa, wajiona huko baina ya 30, 35 mpaka 25, unahisi kwamba hakuna mtu mzuri kama wewe, hakuna anayejua kusema kama wewe, hakuna hodari anayetembea vizuri kama wewe, hakuna anayejua kupanga mipango ya maisha kama wewe, hakuna mwenye uwezo mzuri wa kufikiria kama wewe. Wadhanna ahluha annahum qadiruna alaiha, watu wajiona kwamba wao ndio wenye nafasi ya mwisho, wao ndio wenye uwezo. Allah anapotoa mifano kama hii, waifikirie wenye akili. Sisi ndio wenye akili, Waislamu fikirie, tusijisahau, tusijisahau. Tutumie ujana wetu kunusuru dini ya Allah, afya zetu zitumike, na sisi basi tukiondoka tuonekane tuna mchango, japo tuzungumzwe kwa uzuri. Basi mbingu ilie, ardhi pia ilie, sisi tumekosekana, lakini basi tusililie hata na mbingu na ardhi. Lakini pia hata ukiondoka, basi watu pia waone kwamba wewe hakuna pengo limetokea kwako. Kitu gani kimekosekana? Maana yake wewe ulikuwa huonekani kama darasa, hujulikani kama unasoma wala usomi, wewe hujulikani kama ni muumini au si muumini, wewe hujulikani ni mtu gani, mtu tu, unaishi mtu mtu tu. Una mchango gani katika hii dini ya Allah? Waangalieni hawa watu wakubwa waliokufa katika hii dunia. Jamani, haitoshi kwetu kuwa ni mifano? Wameondoka na nini? Wale wanaotengenezewa masanduku, si aliwekewa sponji tu ndani, au sio? Kuna kingine kiliwekwa? Si lile sponji limewekwa ndani na ile mbao yake ikapigwa nakshi kidogo, yakafungwa na maua pale, eh? Na yeye mwenyewe akakogeshwa, akavalishwa suti na kiatu na saa, japo hawezi kuisoma. Wengine pia huwekewa mpaka na simu, japo unajua pia hii simu hawezi kuitumia. Kitu gani anaondoka nacho? Hamna kitu. Sasa kama hawa walikusanya dunia, hawakujua kitu kinaitwa mbu wanauma namna gani pia, eh? hawajui dhiki katika maisha yao, lakini wameondoka hawana kitu. Sasa hapa duniani wewe pia leo uondoke huna kitu? Yaani duniani uishi tabu na kaburini pia ukapate tabu? Si upate tabu hapa ukapumzike kule? Na unafikiri utapumzika na dua za kuombewa msikitini? Hakuna kitu kama hicho. Ufanye juhudi katika uhai wako, tengeneza kwenye uhai wako itakayokusaidia kwenye umauti wako. Tengeneza wewe mwenyewe, khudh min hayatika limautika. Umechukua nini? Hivyo ulivyovichukua vitabakia hapa. Wewe cha kwako umechukua nini ambacho utakwenda nacho kule kikakusaidie? Kwa hiyo lazima tuchukue azma ya mabadiliko, na sisi tusiwe ni watu tunapata mikumbo ya makafiri. Tusidanganyike na afya, tusidanganyike na ujana, ni uzuri usiodumu. Ujana ni uzuri usiodumu, tuutumie ujana wetu vizuri. Angalia vijana waliopita kabla yetu, ashabu al-kahfi, wale vijana Allah amesema innahum fityatun amanu bi rabbihim. Au fitya ni mzee jamaa? Eti mwalimu, ni vijana. Lakini hao vijana walikuwa na ushujaa wa namna gani? Na wanaeleza wanachuoni wa tafsiri kwamba hawa vijana wazee wao walikuwa ni viongozi, lakini vijana walipoitambua haki walikataa kukubali batili za wazee wao. Ifqamu faqalu, waliposimama wale vijana kwa uhodari walionao na usimamo walionao, wakasema rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'u min dunihi ilaha. Sisi mola wetu sio hawa, ni Mungu wa mbingu na ardhi, Allah tabarak wa taala. Hatuombi mwingine yote. Walipofanyiwa uadui, walipokusudiwa kuuliwa, nani wa kuwasaidia? Ni Allah subhanahu wa taala. Sahawa vijana, Qur'ani imeweka habari yao ndani ya kitabu kitukufu, maneno yanasomwa mpaka kiyama. Tutajifunza nini kupitia hapa? Sasa vijana ni rasilimali kubwa, tusiwe ni vijana ambao tupelekwa na upepo na maji ya mvua, tuwe ni vijana tunaojitambua. Lakini pia na wale wazee wautumie umri huu uliobakia kurekebisha walipokosea, na inawezekana, inawezekana. Nguvu imetumika kuimarisha dunia, hebu nguvu itumike kuimarisha dini. Sasa nguvu itumike kuimarisha akhera. Tukusanye tutakavyoondoka navyo, tusikusanye tutakavyoachia wengine wagombane. Tufike salama mbele ya Mola wetu, na ugeni huu wa maisha haya sisi tuutumie tukiwa tunajitambua kweli sisi ni wageni. Ukipata asubuhi usitaraji kuwa utaipata jioni, wakati wowote utaondoka. Kuna baadhi, niliwahi kumtembelea mgonjwa mmoja, Allah amrehemu, alivyoniona akaanza kulia, akalia sana. Nikamuuliza rafiki yangu alia nini, namwambia nimeathirika bwana, nakufa mimi. Kaambia, kuna uliambiwa kila aliyoathirika ndo anakufa, ambaye hakuathirika hafi. Kwa hivyo wewe unalia kwa huo ugonjwa, wewe ungelia na madhambi ambayo umefanya, wewe unalia nini sasa? Haya maradhi walikuwa wakiyapata kabla yako wanafurahi, kwa sababu haya maradhi ya viungo ni sababu ya wewe kusamehewa dhambi. Maradhi yaliyoliza watu ni maradhi ya moyo, niye mkumbuka hadithi ya Hamdala ametoka nyumbani anakuja barabarani analia, akutana na Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr yamuuliza, Hamdala unalia nini? Amwambia, nafaka Hamdala, Hamdala alikuwa mnafiki. Ndio mnafiki? Mnafiki si jambo dogo. Wewe vipi umekuwa mnafiki bwana? Sasa nikiwa na mtume akazungumza pepo na moto, nahisi kana kwamba imani yangu sasa niko peponi na akizungumza moto kama niko motoni, maanake ninakuwa imani yangu iko juu kweli kweli. Lakini nikikaa na mke wangu na watoto nikacheza nikafurahi, nasahau yote. Sasa huu si unafiki huu? Namwambia mwenzake haya maneno. Abubakar anamwambia sadiki yako hivyo hivyo. Naye pia akaanza kulia. Wazee wazima hawa walio barabarani, leo ukimwona mtu mzima kama mimi nalia barabarani utanitisha. Mbona walia? Nikikwambia nimekiwa na mke wangu utaniambiaje? Maskini, pole rafiki yangu bwana. Au si? Nikikwambia nimekuwa mnafiki utasemaje? Wewe vipi hapo? Usijibu. Unafiki ndio nini? Ni jambo halina athari kwetu, au sio? Lakini kwa wale niliwaathiri sana, kwa sababu si jambo dogo hili. Yaani moyo ukiwa unapata maradhi, imefikia hatua hii, hii ni hali mbaya sana. Sasa Abubakar naye akaanza kulia, maana yeye pia yuko hivyo. Yule Hamdala pia naye analia. Wazee wazima hawa walio barabarani, wana familia hapa. Fika mbele ya mtume, mtume amuuliza, Hamdala unalia nini? Anambia, nafaka Hamdala. Ha, nielezee unafiki wako uko vipi? Amsimulia. Mimi ninapokuwa hapa mbele yako mtume, tofauti nikiwa nyumbani kwangu. Mtume majibu yake alimwambia nini? As-sa'atu fas-sa'a. Imani na tabia ya kupanda na kushuka. Na lau vile mnapokuwa mbele yangu mimi ndivyo mngekuwa kwa wake zenu na watoto wenu, basi malaika wa Allah wangepanga safu barabarani wakawapeni mikono mnawaona hivi. Mwafikiri na imani ilikuwa inapanda kiasi gani? Sasa haya ndio maradhi yaliokuwa yanawaliza masahaba, yanawaliza salafu na saleh, maradhi ya imani kuwa zinaporomoka. Wewe umekosa jamaa ya asubuhi, haujashtuka leo, kesho, wiki, mpaka unakuwa mashuhuri kwamba wewe swala asubuhi unasalisha na mke wako nyumbani. Mahada nini hii? Unaweza ukasafiri kilomita 10 kupeleka biashara yako, huchelewi soko, washindwa kusafiri kilomita 2 kusali jamaa msikiti. Umekosa jamaa ya salatu subuhi, hujaona tatizo. Umekosa jamaa salatu dhuhuri, hujaona tatizo. Asri, magharibi, kuna mwingine kupata jamaa kwake ndio bahati mbaya, au sio? Yaani leo nina bahati ndio kapata jamaa moja huyo kwa siku, lakini swala la kukosa jamaa kwake ni kawaida, na hapo kwake sio tatizo. Jambo ambalo mtume alikupia kwenda kuchoma nyumba za watu moto kwa kuwacha jamaa, lakini watu wameona jambo la kawaida. Mtu kuonekana kwamba hajui kusoma Qur'ani sio jambo la aibu, lakini akionekana hajui kutumia simu ya mshamba huyo, sio? Sasa tumekuwa tumebadilika, tumeathirika na maisha haya ya ahlul batil, ahlul fujur, tumeathirika na maisha yao. Lazima tubadilike, lazima tubadilike. Na kila mmoja kila siku unajichunguza, unapiga hatua gani katika kuihami imani yako? Unapanda ama unashuka? Maisha ndio haya haya tu, maisha ndio haya haya tu, wala hakuna mengine, ndio haya. Na ni maisha ya tabu. Mwenye pesa ana tabu, na asiyekuwa na pesa pia ana tabu. Ndio dunia ilivyo, kila mmoja analia na misukosuko yake, na kila mmoja ana matatizo yake. Tutengenezeni akhera yetu, tuishi katika dunia kama wageni, tusiishi katika dunia kama wenyeji. Tutengeneze na tuchukue ya kutunufaisha tukiwa tuna afya itakayotusaidia wakati tuna maradhi. Ukimhifadhi Allah wakati uko na afya, atakuhifadhi wakati ukiwa na maradhi. Ukimhifadhi Allah wakati una pesa, atakuhifadhi Allah wakati huna pesa. Ukimhifadhi Allah uko kijana, atakuhifadhi Allah ukiwa mzee. kwayo turudini na tubadilike, na kila mmoja awe na mchango wa kuhakikisha kwamba yeye ni sababu ya hii jamii kuijua dini, yeye ni sababu ya familia zetu kujua dini, yeye ni sababu ya watu kuzijua sunna za Bwana Mtume Muhammad SAW. Ukitembea ukiwa kwenye kazi zako, ile athari ya dini iwe watu waathirike na wewe, kwa sababu umewakilisha Uislamu. Atuwafikishe Allah tabaraka wa taala, atudumishe katika sunna, atujalie mwisho mwema na atusamehe makosa yetu. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khaira, wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.